Mayong hapon ka na itong sanay, pinatong santos na may sakaroon at ang lakit sa pag-ampo ang mga intensyon. Memorial Birthday ni Mama Maria ang nagalad ang mga anak. Isa pa salamat sa successful operation of Virgie E. La Cuesta, naghalad Don R. La Cuesta. Misa pa salamat for the safety and blessing received, ang naghalad, Jay. Rikima sa kalag nila Andres, Senior Natividad, Nino Angelo, Alejandra, Serio, Flora, Valcutina, Felicitas, Alicia, Belot. Ang naghalad, Karen Rose Kirit. Sa kalag nila Tio Maria, Nisita, Erlinda, Rafael Senior, Nick, ang naghalad, Vermily Villarin. Sa kalag nila Delilah, Bernardo Senior, Nasya Dinsina, ang naghalad, John Mansuito. Sa kalag nila Juana, Cristi Tuto, Leonardo, Gregorio, ang naghalad, Mila Anitan. Petition Mass for complete healing and recovery of Cecilia Kabangahan, ang naghalad Anonymous. Petition Mass for complete healing and recovery of Sisters Maricor and Cherilo SNSP, ang naghalad, SNSP Sisters. Rikima sa kalag nila Father Henry, Father Antonio, Father Abel, Father Victor, Father Casiano, Father Robintino, Father Alfredo, Father Burton, Father Melchor, Monsignor Lu, Father Isidro Salvito, Father Joseph, ang naghalad, Cathedral Office Staff. Sa kalag nila Nico, Janet Maxima, Geronidis, Jose Noel Chupilo, Florencio Adelaida Chudula, ang naghalad Anonymous. For the soul of Clint John, ang naghalad All Friends. For the soul of Gregorio, ang naghalad Gregoria Libby and Family. All departed souls of victims of coronavirus, ang naghalad Anonymous. Sa kalag nila Emiliano, Carmen, Illuminada, Leonardo, Serapia, Demetrio, all departed souls of the Padilla de Ligero, Sabalo, Vangzon family and relatives, ang naghalad Padilla family. Sa kalag nila Victoriano, Corazon, Roy, Ray, Crescencio, Rosalia, Victoria, Florencio, Benjamin, Josefina, Obdolia, Eugenio, Elizardo, Francisco, Antonio, Soledad, Nisita, Adelaido, Benjamin, Velasquez, ang naghalad, Elinita, Workman, and Family. For the souls of Eoprosina, Sally, ang naghalad, Anonymous. Sa kalag nila Lourdes, Clarita, Ignacia, Zacarias, Cardina, ang naghalad, Marisa, Kalugkugan. Sa kalag nila Soriaca, Romeo, Pedro, Aguilino, Pampilino, Alberta, Anatalio, Raimundo, Carolina, Dapiniana, ang naghalad, Gloria, Hugado. Sa kalag nila Romeo, Veronica, Casiano, Paul, Anton, Dennis, Gorgonia, Supremia, Fermin, Arturo, Mamacita, ang naghalad, Rol. Sa kalag nila Imperia, Gelvestra, Candido, Emilio, Porferia, Bernabe, Glesaria, Terebia, Patrocinio, Maxima, Kiriko, Istina, Istino, Antonia, Feliciano, Estefania, Patrocinio, Maria, Toribio, ang naghalad, Aurora, Santua, and Esmeralda, Alberto, and Family. Sa kalag ni Johnny Dito, ang naghalad, Arturo Unabia. 6th wedding anniversary ni Litin and Antonio Flores III, nagalad Antonio Flores III. Sa kalag ni Ramon Taiko ang nagalad Helen Taiko o mga anak. Thank you. sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Maigsoon aron maandam kita sa pagsaulog ining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nga magkagagahong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadanunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga magkagagahong, among magubuhat o magagat, imuha nga magalagad kami kanimo sa tibuok na among kasing-kasing, o nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa karangturan. San Pablo ngadto sa taga Corinto. Atong adunay mga tanan, kung saan man pagkadanghay sa mga tao, kung saan man lawasa ang ilang maangkon, nabuang-buang, inipugas ninyo dinhi, dili kini muturok, gawas kon namatay una kini. Og ang gipugas ninyo usa lamang kaliso, sa trigo o gubang pang dunhi o dilihin ko mga tanong. Inamiini ang natabo sa panahon na banhaw na ang mga patay. Ang lawas ng lubong madunot apang sa pagbanhaw na nuni dili na kinuon madunot. Sa dihang hilabong nilag o huyang kini apang inigbanhaw na nuni mataong na o ligon. Apang inikabanhaw niini, lawas na nga espirituhanon. Kaya ang kasulatan na ginon, ang unang tao nga si Adam, gibuhat nga buhi, apan ang katapusang adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili mao moabot pag una ang espirituhanon kung dili ang lawas nun kung musulod ang espirituhanon. Ginilugikan sa abog sa yuta ang unang adan, ang ikaduwang adan niambigikan sa langit. Ang tanong sama sa inilugikan sa yuta o ang langit nun sama ni atong niambigikan sa langit. Iyon nga nagsunod kita sa dagway sa tao na hinilugikan sa yuta. Nagsunod usab kita sa dagway sa tao na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maglakaw ako sa atubangan sa Dios uban sa kahayag sa mga buhi. Maglakaw ako sa atubangan sa Dios uban. Karon nasayod ako nga ang Dios uban di ay kanako. Sa Dios kang sangsaad nagahibaya ako. Sa Dios nagasalig ako sa walay kahadlok. Unsay mahimo sa tao, batok kanako. Maglakaw ako sa atubangan sa Dios uban sa kahayag sa mga buhi. Nabugkusan ako o Dios sa mga tamaad ngadto kanimo. Tumanon ko ang inyong mga hayag sa kasalamat. Kay giluwas nako sa kamatayon, ang ako usab nga natiil sa pagkalukapa. Aron maglakaw ako atubangan sa Dios sa kahayag sa mga buhi. Maglakaw ako sa atubangan sa Dios uban sa kahayag sa mga buhi. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Daghang mga tao gikan sa kalungsuran nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila iyang gisulti kining sambingaya. May usa ka tao nga miadto sa uma o mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi na hulog diha sa agianan, diin gitunob-tunoban kini sa mga tawo o gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon o sa pagturok nini, nalaya kay wala na ikaumog ang yuta. Ang ubang binhi na hulog sa dapit sa mga sampinit, apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban niini. Ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini og namungag usa ka gatos kauhay ang matag binhi. Unya midugang si Jesus pagingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay buot ipasabot sa maong sambingay. Pag mitubag si Jesus, ang pagsabot sa mga tinago bahin sa gingharian sa Dios, gihatag na kaninyo. Apan sa uban, gihatag kini pinaagig sambingay, at aron kung mutanaw sila, dili makakita. Ug kung mamati, dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang Yawa og misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadiyot. Ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka o mga bahandi, ingon man ang mga kahilayan nining kinabuhia, mituok kanila o wala gayod sila kahinugig bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, mao kadtong nakadungog sa mensahe, o midawat o mituman ini, o magpadayon hangtod nga mamunga sila. Maigsoon ang maayong balita sa atong kaluwasan. Sa dili pa mutikyop ang kangit-ngit, usang kamainitong pagtimbayan na nagalikan gayod sa kinayukang bahin sa akong kasing-kasing na nagingon, maayong hapon kaninyong talan. Ang ebanghelyo karon nagisgot kini kabahin sa binhi nga nahulog sa nagkalain-laing klase sa yuta. Kung ato kining sabton sa tawhanong pagsabot, kasagarang makarelate na ini katong mga farmers. Ako sa makarelate ko niini tungod kay ang akong kinabuhi, ako ang mga ginikanan, tigtanuman o tigpugas man. Labi na sa binhi nga mais. Ako gyung makita kung ang diferensya sa binhi nga mutubo gikan sa maayong yuta o gikan sa dili maayong yuta. Ang mga binhi nga nakatubo diya sa maayong yuta, nindot kayo tanawon. Green kayo tanawon. O makalipay sa usa ka maguma nga tanaw sa iyang pinugas. Nindot, maayo ang pagkatubo, maayo ang iyang pagtuihakaw, dihagikan sa yuta. Ang binhi nga mitubo ngadto sa dili maayong yuta, tanaw ni mo mala. Kunya, dali lang kinisiya nga mamatay, dili gayod siya makagamot pag-ayo. O dili gayod kita makita og maayo nga, o dili kini makapahatag ka nato o kalipay tungod kay atong tanawon mala. Lahiusad ang binhi nga gisabod sa usa ka mga sasabod o maguma. Nautang-utang kinsa man ang nagsabod sa binhi. Ang nagsabod sa binhi mao ang Dios. O ang binhi ngayang gisabod mao ang iyang pulong. O ang yuta ngayang gisaburan mao kita. Yuta na may dawat sa maong binhi. Yuta ba kita ang nabatuon? Yuta ba kita ang nagdagsang pinit? O yuta ba kita na tambok na kundiin makatubo pag-ayo ang pulong sa Dios na matugpariha ka na to? Kasagatan ang itong pagtuo generic. Ano to ang pagsamalig sa Dios o generic? O sa may buti pasabot yung generic. Diba ang generic, doon naman tayo magbutika nga generic. Ang generic nila kaputikutihon. Sa yun kayo, ito ang pag-adto dito, mupulit ang mga tambal. Pero katong mga butika, dito mo ato mga butika nga nanginhanglan kayong mga resita. Kalisog-lisog hunta. Tingnan ang sa'yo, ang atong pagtuo pinagkaitaman lamang din niya sa tuwang una-una. Ang sa tuwang ulo, wala kini makatidlong ngadto sa tuwang kasing-kasing. Ang mga puso sa Diyos, na mitong pagkakasapag sa kakagalingon, usahay, mahanaw lamang. Tungod kay kulang man kita sa pagtuo sa Diyos. Ang mga pagsulay, mukusukuso sa tuwang pagsatag sa kakinabuhi, dahil ang kitang maluya. Kung nagkalisod-lisod na kita, atong pangutanon ng Ginoo, atong mahayan ang Ginoo, nganong giingon man kunimo ni ini. Pero, kung atong gidawat ang binhi ang pulong sa Diyos, inuban ang pagsalig o pagtuong ato kaniya, mutubo gayud kinidiha sa tuwang tagsatag sa kakaugalingon, o makita kinidiha sa tuwang mga binuhatan, makita kinidiha sa tuwang mga maayong ehemplo, maayong panikingnan. Ug masunod kini ngadto sa itong mga kaigsuunan. Ug mamunga kinigdaghan. Dili basta-basta kini nga makuha sa mga yawa. Dili basta-basta kini nga mapukan. Kung dili, mutambok gayod kini. Mutubo gayod kini. Ug ang magpupugas, malipay gayod nga magtan-aw. Ngayang binhi, nga gitisok diya sa maayong yuta. Namunga og daghan, nindot ang iyang bunga. Ngayon makigsunan ko dyan ni Kristo, sama usab kini, nga kita nagatubang diya sa salamin, o mangutana sa itong kaugalingon, si kinsa man ako, o ang sama akong kasiya sa pagka-Kristiyanos. Diyon sa mga kapagdawat ang kulong sa Diyos. Gidawat ba ako ni kutob lamang sa kong huna-huna, o ako nang gipatidlong ngadto sa kong kasing-kasing aron sa ingon, ako kining mapuy-an sa tibok na akong kinabuhi o mapaambit ngadto sa uban. Nagkaroon ang pagsulay sa kinabuhi mo, kuso-kuso, dili kita galing matandog, dili kita galing matarog, kung dili magpabili ng atong pagtuong pagsalig ngadto sa Diyos. Mga kaigsunan ko ni Kristo, hagit kini ka natong tanan, isip mga binunyagan. Kini ka natong tanan, isip mga Kristiyanos. Atong dawaton ang binhi nga gitusok sa Dios, diya sa tong tagsatag sa kakinabuhi. Ato kining palambuon, ato kining amumahon, ato kining abunuhan. Aron sa ingon, mamunga kinigdaghan, o ang bunga ikaayo sa uban. Ato kining pangayoon, diya santos nga misa, nga unta sa tong pagpanikaisikay nining kinabuhia. Ang atuang pagtupagsalig nato sa Dios, kanunayng himsog, kanunayng ligdong. Ngaunta ang pulong sa Dios, ato kining masangyaw nato sa tuisig katawo. Ug mudaghan ug musanay kini. Ug ato sa pangayoon ang kusog sa Ginoo. Ngaingon sa na sa atuang mga kalisod o layo sa kalisod mga problema nga atuang gihambi nining panahuna, anaa lang gihapon kita. Mutubo lang gihapon kita. Himsog sa kinabuhing Diyos nun. Himsog sa mga pulong sa Diyos na mo'y naghatag og vitamins sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi. Pangayon ta kini sa itong pagpadayon nining santos nga misa. Palihog manindog. Si Kristo nagtudlo kanato pinaagi sa mga sambingay. Si Kristo mao ang nagsabot sa binhi sa pulong sa Dios. Tubagon nato ang iyang gibuhat pinaagi sa pagampo ngadto sa Amahan. O sa matag pagampo kita miingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan sa kalibutan may sama sa pabunok may yuta. Sa kagatos kapilo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga namulo sa atong nasod, mudumala sa paagi ng kahimutan sa Ginoo o sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga wala masuta ng mga pangandoy o kahakog dili unta makatuok sa pulong sa Diyos. Diyan sa atong kinabuhi. magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pagampo. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaayo nga gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pagampo. Nakatong nangamatay makapahimulo sa kahayag, kalipay o kalindaw sa langit o naunta katong nabugatan sa kasubo, maligon sa pulong sa Diyos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among pagampo. Langit ng Amahan, tabangi kami nga makaila sa binhi sa imong pulong nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili unta kami mubatig kasamok sa mga pagtagod sa kalibutan, kundili mahimong makugihon diha sa pag-alagad kanimo. Ug busa muhatag og daghang ani. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kamo aron nga ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa inyong sakripisyo sa Dios nga alang sa pagayong mga sa kapuhanan sa Dios. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katauhan, ug dawaton ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi. Magdalaon ka og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Ang hayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay tuog sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duog silang walay hunong nga pag-awit. Thank you. santos kay ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kinini niyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pahagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningat ko sa iya mga tinunan og ningon, dawata kini, og panginom kamungatanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunghay na kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ang paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nininpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon, nga matubang o mualagad kanimo. Hinuwa kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inom dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga maingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa na mga kaparian. Inom dumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga ban na usila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naum. Kalii kaming tanan, imuha kaming ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos na nagatuban sa imong kaubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang imayaon. Inagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kaangturan. Samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong palaginigsunay. Maigsoon, kinimaw si Hesus Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. magampo kita. O Ginoo, ang Ekaristiya nga imong gihatag kanamo, mag-aga punta sa mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong Espiritu magtutulunta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mga luhod ang tanan. Oratio Imperata, pag-ampo batok sa COVID-19. O Dios, among amaan, midangog kami kanimo diha sa among panginaanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit ng COVID-19. Nga miyasi karon o gani nikalas na og makinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panlawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Nagampo kami alang sa mga naigo niini nga sakit nga maibalik sila dayon sa ilang maayo nga panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila. Ihatag dayon na pagpauway kanila nga matilawana. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan. Aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga ningaanglan. Nangaliw po kami nga sumpuon na nimo ang pagkatak nining maong virus. Sa ingon, maanaw na usab kining among giambing kahadlok. Kini among gipangayo pinagi nga si Jesucristo nga among Ginoo imong anak nga buhi ug ari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios sa kaangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangog kami ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinuha, luwasa kami sa mga katalagman o may mayaon o bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga Senyora, kayuhan sa mga masakiton, iyan po kami. San Rafael Arcangel, iyan po kami. San Roque, iyan po kami. San Lorenzo Ruiz, iyan po kami. San Pedro Calungsod, iyan po kami. Santa Catalina de Alejandria, among patrona, iyan po kami. Pag-ampo ato kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapausan o nag-ampo. O ikaw, o prinsipe sa mga kasulandaluhan sa langit, pinaagi sa gawon sa Dios, magtambong sa impyerno ka Satanas, uban sa iyang bautang mga espiritu na naglibot-libot sa kalibutan o naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Palihog manindog. Ang Ginoo, manalangin kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagaom sa kanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalag na ang Misa, lakad ka mo o dadalin niyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. And bring us to everlasting life. Amen. Amen. From the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me life is Christ, and death is gain. If I go on living in the flesh, that means fruitful labor for me, and I do not know which shall I choose. I am caught between the two. I long to depart this life and be with Christ, for that is far better. Yet, that I remain in the flesh is more necessary for your benefit. Only conduct yourself in a way worthy of the gospel of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Thank you. experience abundant and amazing grace of God. But how are we going to do with it? Simply, we need to trust Him and commit ourselves to God. That is a simple thing that we should do. And it is actually very key, very clear in the proclamation of Prophet Isaiah. And this is the statement, let them turn to the Lord for mercy, to our God who is generous in forgiving. Who is generous in forgiving. He said, the Lord. So, very clear in other words, the thoughts of God is not our own thoughts. The ways of God is not our own ways. So, that is the important thing that we should submit to God. So, and then the Gospel of Matthew, the generosity of God, there are many envious, and as you stated, I am great to do as I please with my mind, and am I very envious because I am generous. Thus the last shall be the first, and the first shall be last. Very good. Then, simply, if we are going to the media stream, the kapamilya, you have seen the kapamilya, and that is the belt of anger that we should have it. The why there is hatred, distracted, and calumny, or the cause of joy, true misfortune in the neighborhood. And what is it? That is the thing that we should know. Envy is a mortal sin. So, capital sin. Envy is a mortal sin. Sa iyo ay sa akin. So Marisa bear into her in her own heart for envy to Elise, and that hatred is turned out into envious and doing something to get everything into her life. And even the husband was seduced by her and getting a child and also the wealth. And you should see that then you will have a wonderful striking statement that because of this reality of envy was born, it created many evil things in the person. So try to see with it. An example, love thy woman, the same thing. Even there is an act of forgiveness of the sin, but the wife continues to hit. We call it the other woman that is related to her husband and continuing the hatred, continuing the evil things to do something bad to the other woman. So, if the person very clear to all of us, and it is good that we are in the sight of God's grace. The act of God's grace is because we are too envious with others. We do not rely on what we have, whatever the gain of our own efforts, then we are not satisfied with it. Then we look under and that is not good. So you should be satisfied of what you have. And because God is here, He's coming to us in His You agree of the usual graves, did you not take your leave and go home? I intend to give this man who was last the same day as you. So this is the thing that we should learn. To receive what we have, do not look behind. Then I said, the same thing as you, I am free to do as I please with my money, and I'm not all you envious because I am generous. And this is the thing that's important. Misfortune to our neighbors. So this is important thing that we should learn from it, and try to ask in yourself, do I have a feeling of envy? And this is not the work of God, and this is the work of the evil. Give me, Lord, the courage that I have to remove in myself this feeling of envy. I do not allow that the devil surreptitiously manipulate in my life. Lord, give us the grace so that I will not fall into a wrong way of life. And that is, you are asking myself to embrace your goodness and not the worst things in my life. This is what I want from you. So my dear brothers, that is important for us. Because if we do not recognize the devil is working in order to destroy us. And that feeling of not forgiving is also the cause of destruction of ourselves. So, my dear brothers and sisters, this is a good message to us. The amazing grace of God that is necessary for us. Just only wait for the generosity of God. Do not compare yourself with others. And accept what God wants to give you. That is the important thing. And then do not be envy. If you envy, it is the work of the devil. Do not allow the devil to work on you. Please stand for the profession of faith. Visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, not true God, begotten of me from salvation with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation, came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered and was buried and rose again on the third day in accordance with the scripture. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Today, we are challenged by the Gospel to learn from God, to be generous to all. Let us extend our concern to the needs of all mankind and present them to the Lord as we say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That all Christians may generously work in the vineyard of the kingdom without expecting material rewards and without envy for those who achieve more. Let us pray. Lord, hear our prayer. That the Holy Father, our Bishop, and all our religious leaders may evermore encourage and welcome active involvement of all Catholics in the apostolic initiatives of the Church. Let us pray. That our civil authorities may take to heart the welfare of all citizens, and especially the marginalized, the homeless, the jobless, and the sick. Let us pray. That our teachers and catechists may take good care of their children entrusted to them, and follow with special love the less gifted and the weak. Let us pray. That all members of our community may promote and spread of God's kingdom in our midst without jealousy and rivalries. Let us pray. Let us pray in silence for our personal intention. Let us pray. magnanimous towards our fellow workers, that we may rejoice with them when all of us receive our final reward in the kingdom of heaven, where you live and reign forever and ever. Amen. My sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for the good and the good of all His holy Church. Receive with favor, O Lord, we pray, the offerings of your people, that what they profess with devotion and faith may be theirs through these heavenly mysteries. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your hearts. We thanks to the Lord for the word God. Right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, for you laid the foundation of the world and have arranged the changing time of times and season, and you formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder, to roll in your name over all you have made, and forever praise you in your mighty works through Christ our Lord. And so with all the angels, we praise you as in joyful celebration we acclaim. Thank you. indeed holy Lord, the fount of all holiness, make holy therefore this gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Lord Lito, our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Savior's command and formed by the divine teaching, we dare to say. Thank you. free will, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace. Away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ keep us safe for eternal life. Amen. Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. I want to see. Let us pray. Graciously, raise up, O Lord, those who renew with this sacrament that we may come to possess your redemption, both in the mystery and the manner of our life, through Christ our Lord. Amen. Please kneel down for the Oratio Imperata. Please kneel. Let us pray the Oratio Imperata, prayer against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people of us to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest for those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, Help of the Sick, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Ram, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Catherine of Alexandria, pray for us. Pray to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And you, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us. Oratio Imperata to end the killings in our province. God our Father, who hears the crisis of your children, look upon us in your mercy. We pray that we be delivered from the evil of the killings that stalks our province. It is a violence that has deprived our people of peace, a violence that has orphaned many families, and a violence that has traumatized and instilled paralyzing fear in our communities. Stretch out your loving hands, O Father, who move us so that we may truly be our brother's keeper. Embolden our government officials to speak out against the killings. Challenge our people, our police and military personnel to fully embrace their mandate to serve and protect the people, empower our communities to stand for the sanctity and primacy of life. Disturb those responsible for the evils and have blood in their hands. May they have a change of heart and be renewed. Lord, so that in these dark times we may have the courage to be instrument of your peace. This we ask through our Lord Jesus Christ, your Son, the Prince of Peace, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, the giver of life, one God forever and ever. Amen. Mary, Queen of Peace and Mother of Life, pray for us. Saint Catherine of Alexandria, pray for us. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Kare ko na. Kare. Pera. Ha? Tawa. Tampol. Taas mas mo, senior? Adik ko?